huffetil cennetü bil mekarihi ve huffetil naru bi şehavat hadis-i şerifinde ifade edilen cenneti kuşattığı söylenen mekarihle ne kastedilmektedir? Mekarihe neler dahildir? Mekarih bildiğiniz gibi mekruhun çoğulu, cemi oluyor. Hoşa gitmeyen şeyler demek. Bir yönüyle nahoş şeyler demektir. Ama bu nahoş şey izafi bir şeydir. Hoş olan şeylere göre hoş olmayan şey demektir. Bir de mukabele var yani. Bir tarafta şehavat, insanın cismaniyetinin, bedeninin, nefsinin arzuladığı şeyler. Bedene mütevakkıf şeyler ve aynı zamanda insanın nefsine bağlı arzular, istekler. Tam onun karşılığı da arzu edilmeyen, istenmeyen şeyler. Ama o mutlak ikrah manasına demek, bir zorlama manasına demek değil. O la ikrafi dini de iki tevcih var. Bunlardan bir tanesi dinde, din için yine dine zorlama yoktur var. Bir de zorlama dinde yok. Ama işin aslına bakacak olursanız, işte namaza bir yönüyle zorlanıyoruz, abdeste zorlanıyoruz, oruca zorlanıyoruz. Efendimiz bir yerde isvaul vudu mevzunu ele alıyor. Abdesti tas tamam alma, böyle soğuk zamanlarda, suyun soğuk olduğu dönemlerde, suyun bir problem olduğu dönemlerde abdest alma. İşte bu da yine hoşa giderek böyle karşılanacak türden şeyler değil bu manada. Yoksa hiç hoşa gitmeyen şeyler filan derseniz bazı şeyler nefsin hoşuna gitmeyebilir. Ancak belli bir kerteden sonra ibadet-ü taat insanın tabiatının bir yanı haline gelir. Böyle yediği, içtiği şeylerden, yatmasından, evlad-ü iyaliyle meşguliyetinden lezzet aldığı gibi ibadet-ü taattan da lezzet alır. Bu olgunlukta zirveleri tutan insanların işi, herkese müyesser değil. Başında abdest de insana zor gelir, namaz da belli ölçüde insana zor gelir. Ama işliye işliye tabiat haline gelince artık onları kendi hayatında yapmadığı zaman bir eksiklik olarak duyar, hisseder ve yapmak ister. Ve esas diyanetin esası da ona dayanır. Şimdi bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüffeti cennetü bil mekârih buyurur. Cennet insanın çok hoşuna gitmeyen şeylerle çepeçevre kuşatılmıştır. Cennete girmek için kandan, irinden deryalar geçmek icap eder bazen. İbadet-ü taatın külfetine katlanmak isterseniz öteden beri hep o sabrın çeşitleri üzerinde duran insanların o taksimine meseleyi bağlayarak ele alabiliriz. Mesela ibadet-ü taata karşı işte sabır dişini sıkacak, katlanacak. Sabır o sıkıntıya, o meşakkate katlanacak insan cennete girmek için. Bela ve musibetlere karşı sabır. Mesela günahlara karşı nefes, cismaniyet, beden günahları arzu ediyor. İnsan dişini sıkacak, onlara girmemeye çalışacak ve sabredecek. Gördüğünüz gibi bunların hepsinde bir katlanma var, bir dişini sıkma var, bir zorlanma var orada, bir gerilme var. Bu açıdan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet işte bu türlü mekarihle kuşatılmıştır. İnsan bunları aşınca cennete gider. Bunların içine düşünce belki bunlar insanı cennete götürür. Recalarda da ifade edildiği gibi, hastalar risalesinde de ifade edildiği gibi bazen musibetlerle, musibetle de işte değişik şeyler anlar, Cenab-ı Hakk'a teveccüh eder. Böylece bir dakikasını bazen bir gün ibadet hükmüne getirebilir. Bir saatini birkaç gün ibadet hükmüne getirebilir. Hatta bir saat bazen 10 gün diyor yani. Halis insanlara göre değişebilir. İster o musibetlere maruz kalma mevzu, ister bir kısım dinin meşakkatlerine maruz kalma mevzu ki bunlardan bazıları oldukça da ağır. Mesela soğuk günlerde abdest alma ağır olduğu gibi haç ondan da ağır. Hele hususuyla eskiden hacca gidiliyordu. Şimdilerde uçak var, araba var, yaya. Develerin sırtında taşınıyordu insanlar oraya. 6 ay sürüyordu. Tozda toprakta. Belli dönemlerde eşkıyalar idareye rağmen bölgeye hakim oldular. Soygunlar oluyordu ve insanlar öldürülüyordu. Bütün bu mehaliki göze almadan hacca gidilemiyordu. Onun için men istata ile sevila diyor, şarta bağlıyor onu. Yol açısından, yol emniyeti, yol güveni açısından, yol imkanları açısından oraya gidenlere velillahi alen nasih cülbeyt, insanlar üzerine kadın erkek hac farzdır deniyor. Bunlar bir yönüyle zaten de güzel şeyler, bazı güzellikler görebiliriz. Mesela abdestin bazı faydalarını, hikmetlerini anlatabiliriz. Birinci derecede hijyenik mülazayla bakarız. İşte bir temizlik falan deriz. İkinci derecede bir serinleme diyebiliriz. Üçüncü derecede bir kendimize gelme filan. Biraz daha modern yorumlarla lükse girecek olursak vücuttaki kinetik enerjinin dengelenmesi falan diyebiliriz. Toprak da belli ölçüde aynı şeyi yapar. Dolayısıyla burada hakikaten işin içinde ilmi ilahinin bulunduğu, ilmi ilahinin hakim olduğu görülüyor. Çünkü suyu diyor, bir de toprağı diyor. فَاِنْ لَمْ تَجِدُ مَعَا فَتَيَمَّمُ صَحِيَدًا طَيِّبًا Temiz toprak diyor. Başka şeyler de demiyor. Toprak diyor. Günümüzde modern yorumcular böyle ister fantezi ister başka mülazayla bunlar böyle yorumluyorlar. Böyle bakabilirsiniz bunlar ama fakat hakikat payı yok diyemezsiniz bunlarda. Bu zaviyeden bunlara bakınca bunlara zaten de güzel şeyler diyebilirsiniz. Haccın da vaad içtimai adına vaad ettiği şeyler açısından bakacak olursanız, dostlukların pekişmesi açısından vaad ettiği şeylere bakacak olursanız, manevi yönü itibariyle Cenab-ı Hakk'a en yakın olma noktalarıdır orası. İnsanın bir rampaya binmiş gibi amudi olarak Allah'a yükseldiği noktalardır. İster Kabe'nin etrafındaki metaf, isterse Mina, isterse Müzdelife, isterse Arafat, bunların hepsi sıçrama yerleridir. Bunlara bir yönüyle belki hüsnü aynî nazarıyla bakabilirsiniz. Fakat diğer taraftan ihtiva ettikleri meşakkat açısından bunlara vaat ettiği şeylere bağlayarak hüsnü gayri dersiniz. Bazıları var ki onlarda hüsnü gayri olduğu açık. Mesela cihat diyor. Cihat ediyorsunuz, ölüyorsunuz, öldürüyorsunuz. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بَاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Allah yolunda mukatelede bulunurlar. Ölürler, öldürülürler. Herkes kendi kendine yapamaz. Şartlar, konjöktür, o meseleyi zaruri kıldığı zaman da harbin ve sulhun kendine göre kuralları vardır. O kurallar çerçevesinde devletler o işe karar verirler. Karşılıklı savaşa tutuşurlar. İşte öyle bir durumda insanlar savaşırlar, mukatelede bulunurlar. Burada bazen memleketler harap oluyor, bazen kaleler yıkılıyor, bazen mal zayiatı oluyor. Onca insanların emek verip ortaya koydukları şeyler gidiyor. Şimdi buna doğrudan doğruya güzel demek zor. Kütübe aleykumul kitalu ve huve kurhun lekum. Asa en tekrahu şeyen ve hayrun lekum. Asa en tuhibbu şeyen ve şerrun lekum. İşte bu da hüsnü gayri. Nedir yani? Düşmanın belasını def etme için. Bu önemli bir hadise. İşte burada bir şerri irtikap ediyorsunuz. Fakat ehven olan bir şerri irtikap ediyorsunuz. Zorlanmışsınız. Öyle bir şeyin içine çekilmişsiniz. Ya sizin kendinizi ifade etmenize bazıları zorbalar, kuvveti temsil eden insanlar karşı çıkmışlardır. Sizin dininize, diyanetinize, imanınıza, gelecek nesillerinize, sizin hürriyetinize, hakkınıza saldırmışlardır. Tahdit koymuşlardır bunlara. Bunları yırtmak, aşmak, bunların içinden sıyrılmak için böyle bir şeye mecbur edilmişsinizdir. Tamamıyla belki hepsini müdafaa mücadelesine hamletmek mümkündür bunların. Veya paktınıza hücum ederler. Mecbursunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pakta hücumu savaş vesilesi yapmış. Mekkelilere karşı savaşı ilan etmiş ve gidip Mekke'yi fethetmişti. Pakta hücum edilmişti. Kendi taraflarından bir kabilenin üzerine hücum edilmiş ve insanlar öldürülmüştü. Ebu Süfyan tavassutta bulunmuştu. Efendimiz mazeretini makbul görmemişti. Bunun gibi. Öyle bir şey devletin kararıyla olur. İstidrade şunu da arz edeyim. Yani günümüzde bu canlı bombalar böyle herkes kendi kafasına göre kalkıp savaşı ilan etmesi, birilerini gidip öldürmesi, masum insanları öldürmesi bunlar harp ve sulh kurallarıyla telif edilecek şeyler değil. Bu yapılan şeyler bir yönüyle İslam'ın dirakşan çehresini karartmaya matuf çirkin şeylerdir. Şimdi savaş aslında işte böyle mekarihten bir şeydir. Bundan geçeceksin, bunu aşacaksın. Ona kandan, irinden, deriye diyebilirsin. Ve cennet bunlarla kuşatılmış. Bunları aşmadan, bunların içinden geçmeden oraya ulaşılamıyor demektir bu mekarih. Demek ki bazı şeyler var ki böyle zahiren bunlar insanın nefsinin hoş karşılamayacağı şeyler. Bazen akıbeti de göremeyebilir insan orada. Nitekim göremiyoruz, bazı hikmetleri göremiyoruz. Yani işte abdest şundan dolayı, namaz şundan dolayı falan diyoruz. Neticede bunları bir kısım makbul maslahatlara ve bir kısım faidelere bağlıyoruz ama fakat bunlar herkes tarafından sezilip bilinecek şeyler değildir. Bir de ibadetin ruhu açısından ibadette, ubudiyette esas olan emri ilahidir. Allah emrettiği için yapılır. Rıza-i ilahi talep çerçevesinde gerçekleştirilir. Hep Allah'ın hoşnutluğu aranır. Bu açıdan onları araştırmaya da mükellef değiliz. Dolayısıyla da bilemeyiz onları. O zaman mücerret böyle emirlere bakıldığında hepsi bir külfet ifade ediyor. Hepsinde şöyle böyle bir meşakkat var bunların demek. Ve bunların hepsine mekari nazarıyla bakabilirsiniz. Diğer tarafa gelince cehennem de şehavat ile kuşatılmış oluyor. Ve huffetin nâru bi şehavat deniyor. Şehavani duygularda insanın arzu ve istekleri mevzuunda, onları gemleme mevzuunda da insan bir kere gemlemeye başlarsa işliye işliye sonra zamanla nefsin arzularını, bedenin ve cismaniyetin isteklerini baskı altına alabilir, kontrol edebilir. Hatta zamanla belki onlar tamamen insanın dediğinin dışına çıkmaz hale gelebilirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zirveyi gösterme sadedinde buyuruyor ki, sizin böyle yemeden, içmeden ve diğer bedeni ve cismani şeylerden lezzet aldığınız gibi ben ibadet taattan lezzet alıyorum buyuruyor. Bu bütün o hislerini gemlemiş demektir. O mevzuda bir şey yapıyorsa şayet sanki onun cismaniyetine ve bedenine lüzum olduğu mülazasıyla irade yapıyor. Bir iç dürtüyle değil de irade olarak yapıyor. Veya başkasının hukuku o işin içine taalluk ettiğinden dolayı yapıyor. Şimdi bu o mevzudaki zirvede duruşun ifadesidir. Zirve bir insan. Ve insan onu hedeflemeli elinden geldiğince. İbadetü taatı tabiatının bir derinliği haline getirmeye çalışmalı. Ve aynı zamanda masiyetten uzak durmayı da tabiatının bir yanı haline getirmeli. Ama o hale geleceği ana kadar onlar insan üzerinde tesirlerini icra ederler. Tesirlerini icra ettikleri sürece de biri bir yere çeker onu, diğeri de başka bir tarafa çeker. Cehennem şehavatla kuşatılmıştır. İnsan onun içine düştüğü zaman bala, bal kasesine düşmüş, saplanmış bir sinek gibi orada çırpınır durur orada. Bir daha kendi karakterinin gereğini ortaya koyamaz, kanatlarını açamaz, uçamaz. Belki sinek öyle yapmıyor çok yani. O inerken o türlü şeylere derler, hep tek kanadını yukarıda tutar, uçmaya hazır iner. İneceği yere uçmaya hazır iner. Fakat insanlar öyle yapmazlar. Aşağıya doğru inerken uçma planını, disiplinini tamamen unuturlar onlar. Ve çok defa da indikleri yerden bir daha yukarıya çıkamazlar. Onun için Hazreti Pir de hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor. İşte o hayatta kanatlanma var. O hayatta nefsin ayak oyunlarına gelmeme var. Şeytanın hedefi olmama var. Şehvani duygulardan kaçınmayı tabiatının bir derinliği haline getirme var. Onun her şeyden ibaret olmadığını kendine kabul ettirme var. Ama ondan sonra irade olarak yine onun emirlerine uyarak tenakehu tekâferu fe inni übâhi bikumülümeme yevmel kıyame. Kıyamet gününde ümmetimin kesretiyle iftihar ederim diyor. Manası doğrudur. İftihar eder. Çünkü sahih hadislerde ümmetinin çokluğuyla ama bu yolla değil yani ümmetinin çokluğuyla iftihar ediyor. Bu zayıf hadisi ona irca etmek mümkündür. Onun çokluğunu arzu ediyor. Diyor bana ümmetler gösterildi. Bir ümmet gösterildi. Ufku şöyle kablanmıştı. Baktım Musa'nın ümmeti dediler. Hazreti İsa'nın ümmeti dediler arkada. Benimki mi diye bakıyordum ben. Seninki o değil dediler. Sonra benimkini gösterdiler. Benimki çok kalabalıktı diyor Efendimiz. Bu bir iftar vesilesidir. Çok insanın onun ufku itibariyle kurtulması demektir. Yani kimileri denizden yüze yüze kurtulurlar. Kimisi istetmeye sarılır kurtulur. Kimisi yelkenlere biner kurtulurlar. Kayıklar vardır onlarla kurtulurlar. Kimisi de gelir işte aynen kendi gemileri gibi bir gemiye biner kurtulurlar. Ümmeti Muhammed gemiye binip kurtulanlardan. Üstad Necip Fazıl da makamı cennet olsun aleyhi rahmetullahi falan. Pascal için aynı şeyi söylerdi. Jean için de der miydi? Bunlar hakikaten onun üzerinde de ciddi hayranlık uyarmış insanlar. Önemli ufuk insanlar, düşünen insanlar. Efendimiz'i de tanıyıp bilebildikleri, Kur'an'ı tanıyıp bilebildikleri ölçüde saygılıydılar. Ama gel gör ki o dönemde yeryüzünde mahiyeti nefsül emriyesine uygun İslam temsil edilmediğinden dolayı esas örnek yoktu. Örnek olamadığından dolayı o mevzuda düşünüp taşınıp yeni bir intihapta bulunamıyorlardı. Belki öyle olmuştu. Onun kadrine uğramışlardı. Onun için derdi ki limana veya rıhtıma kadar gelmiş fakat geminin kalktığını görmüş. Gemiyi kaçırmış. O gemiye binme çok önemlidir. Efendimizin gemisine binme. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin çokluğuyla iftihar etme, fahirlenme Efendimiz'de yoktur. Çünkü mahşerde şefaat hadisini ifade buyururken her merhalede orada la fahre li diyor. Bende fahirlenme yoktur diyor. Çünkü Allah ondan hoşlanmaz. O Allah'ın hoşlanmadığı şeylerden fersah fersah uzaktır. Ve aynı zamanda onu vurgular. Onu vurgular ve ümmetine rehberlik yapar, yol gösterir. Fahirlenme yok der. Ama bir şeyle iftihar ediyorum diyor ben ümmetimin çokluğuyla. O hadis doğruysa işte bu yönüyle de malul sayılabilir. İftihar ederim diyor şundan dolayı. Ümmeti Muhammed olma ayrı bir mansıptır, ayrı bir payedir. Efendimizin ufkuyla varlığa bakma. Yani tafsili bir haşr-ı neşir akidesi, tafsili bir peygamberlik mahiyeti nefsil emriyesi, tafsili bir üluhiyet akidesi, hangi dinde var o ölçüde esma-i ilahiyle bilinen bir Allah, hangi dinde var sıfat-ı sübhaniye ile muhat bir üluhiyet akidesi, hangi dinde var şeyni rububiyeti veya itibaratıyla bir mevcudu meçhul Allah telakkisi. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ümmetine armağanıdır. Şimdi bu zaviyeden, bu ufk itibariyle ümmeti Muhammed'e bir paye çok önemlidir. Bu başka ümmetlerden ayırır onu. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesir. Fesubhanallahi bukraten ve asile. La ilahe illallahu vahde, la şerike le. Allahümme la mani'a lima atayt ve la muti'a lima menat. ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وعلى إخواني من النبي والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين بعدد علمك وبعدد معلوماتك في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا يا أرحم الراحمين استجب دعواتنا ولا تخيب رجعنا وعليك بعدائنا من الجن والإنس آمين وسل وسلم وبارك على سيدنا محمد